Moshmak. Tita. Induljunk ma. Mi lesz a vastata? A kis termelők anyagi helyzetben. Melyik? A sarki az itt van 7 óráig. Egy óráig dolgoznak a postások, tényleg nagyon óráig dolgoznak. Egy óráig? Igen, egy óráig, vagy háromig hivatalosan. Már 3 óra van, már. Nem is nékem, mert már negyed öt már. Hát már nincsen. Super. Kibasztak valami, nem lettél postás? Nem tudom. Milyen jó szaladgáltál volna itt a városba? Ha nem szaladgáltam volna, akkor sem motorral mentem volna. De azért mondom, hogy motorom lesz. Nem bicikli, hanem nagy motor, mint ami ez van.